Tyle razy można się urodzić, dwa. Tyle jaj może jedno życie stworzyć, trzy. Jak życzenia, które nie spełnią się nigdy, ale kocham o nich masz, bo to pomaga mi żyć dziś, cztery. Jak cztery takty na cztery wersy, pięć. Dla każdego, co chce wersy do pieści, sześć. Tyle metrów kwadratowych ma kabina, tu gdzie z ty tworzy bez, a bez tworzy klimat, siedem. Jak siedem cudów świata, dziedzictwo, bo ósmym cudem dla mnie przez te lata był hip-hop. 9000 kilo od Nowego Jorku bliżej, Nowego Targu i tak szlańskich kurortów. 10 jak Pele, Zidane, Leo Messi. Przy 11 marzeń złapie cienie mocniejsi. Wynik inteligencji, by być zawsze gotowym do pracy nad stylem co dzień 12 godzin. W piątek uwierzę w każdy koniec. 14 cyfer, kod wpisz i dzwoń po swoją żonę. Ziom za ziomem, każdy chce widzieć cycki. 15 minut daje i kwadrat akademicki. 16 lubią żyć, gdy tylko starzy płacą. A w wieku tym już nawet nie ma władzy. Prokurator 17 tysięcy. Chyba tyle do mepy. To, że tam pojadę, kiedy sobie przyrzekłem. 18 jak ilość tytułów, postąd Celtics. Chod 19 przepad, znowu jak łódzkie derby. 20 zł w Kielni, oszczędzę na bilecie. 21 tramwaj, też nie jeździ tam przecież. 22 cisza syna ogarnął sen. Będzie tu tym Kim Jordan kiedyś dla NBA. 23 Chicago, parkiet zdobiony logiem. Do pracy nad stylem, co dzień 2-4 na dobę.